Ζήτω το έθνος! Γιατί δεν φωνάζετε? Τα είναι τα ρουκίνο, μα η φαϊά υπό και τε ουίνα, αρώχα καουάνα. Ζήτω το έθνος! Γιατί δεν φωνάζετε? Ζήτω το έθνος! Γιατί δεν φωνάζετε? Ζήτω! Δεν τα αγαπάτε? Το αγαπάνε το έθνος, αλλά δεν περίμεναν ότι πηγαίνοντας την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία, γιατί από εκείνη το ηχητικό, και βλέποντας τον Μητροπολίτη Κοζάνης να κάνει κήρυγμα, δεν περίμεναν οι πιστοί που ήταν μέσα ότι ξαφνικά θα άρχισαν να φωνάζουν ζήτω το έθνος και ζήτω ένα σωρό άλλα πράγματα. Συνήθως αυτά τα φωνάζουμε έξω από την εκκλησία, όχι μέσα, μέσα στο κήρυγμα, κατά τη διάρκεια του κήρυγματος. Για άλλο λόγο πήγαν εκεί. Για να ηρεμήσει η καρδιά και η ψυχή τους, αν ηρεμεί. Ή για να εκτελέσουν το θρησκευτικό τους καθήκον και χρέος. Όχι να φωνάζουν συνθήματα, λες και είναι στο στρατόπεδο, ορκίζονται, νεοσύλλεκτοι. Παρ' όλα αυτά, με το στανιό, τους όρισε λίγο ο Μητροπολίτης, είναι η αλήθεια. Φώναξαν και το έθνος και για τα άλλα. Ζήτω το έθνος! Γιατί δεν φωνάζετε? Ζήτω! Δεν τα αγαπάτε? Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω! Οι άνοπλες δυνάμεις μας! Ζήτω! Οι χωροφυλακοί μας! Ζήτω! Οι γιατροί μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο! Ζήτω! Γιατί το λέτε πολύ σιγά, δυνατά να το πείτε! Ζήτω λοιπόν! Ζήτω! Ζήτω το έθνος! Το ελληνικό έθνος είναι εδώ. Ζει. Ζήτω το έθνος. Ζήτω το έθνος! Ζήτω το έθνος! Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι όλα αυτά τα εθνικιστικά συνοδεύονται από τόνους βλακείας και ανοησίας, όποιος και αν τα επικαλείται, όπως και αν τα επικαλείται. Ο Μητροπολίτης λοιπόν στο κήρυγμά του έκανε μια ανάλυση, αυτά είναι ωραία όταν φεύγουν από τα θρησκευτικά και μπαίνουν στα εθνικά, στα γεωστρατηγικά, σε τέτοιου τύπου θέματα. Έκανε λοιπόν μια ανάλυση και ιστορική για το τι ακριβώς θα γίνει με την Τουρκία. Αλλά ο Τούρκος δεν καταλαβαίνει από τέτοια. Θέλει, λέει, το Καστελόριζο να είναι δικό του. Όχι, λέει, δικό μας, έτσι λέει ο καινούργιος Σουλτάνος. Ναι, μες στην καρδιά του, λέει, είναι η παλιά Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή μέχρι τις πύλες της Βιέννης, παρακαλώ. Και ο άλλος, ο υπουργός των ναυτικών του, ο Σολοχού, πως το λένε, Ακάρ, η γαλάζια πατρίδα. Ας κάνουν κατά εδώ, ας κάνουν κατά εδώ, αλλά να είμαστε ενωμένοι όμως και θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα. Και θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα. Το πιστεύω τούτο. Για το Έλληνας πολεμάει με ψυχή. Είναι σίγουρος. Θα τους φτάσουμε πέρα από την Άγκυρα και ακόμη πέρα. Τι ανάγκη έχει ο Μητροπολίτης? Πάνω από τα φέρετρα των νέων ανθρώπων θα είναι και θα βγάζει αυτούς τους πύρνους ανόητους λόγους σαν αυτό εδώ που ακούσαμε μόλις τώρα. Στην Κοζάνη όλα αυτά, ευτυχισμένοι είναι εκεί, έχουν και τον Μητροπολίτη, τους λέει όλα αυτά τα ωραία, θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα στην πορεία και φώναξαν λίγο έτσι ψόφια το ζήτω το έθνος, μετά με την παρακίνηση κάτι έγινε, αλλά πάλι υπολείπονται του σθένους που χρειάζεται να έχει κάποιος για να φωνάξει ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η χωροφυλακή, η οποία δεν υπάρχει αλλά δεν έχει σημασία, τα μυαλά έχουν σταματήσει στο τότε όταν υπήρχε η χωροφυλακή. Πάμε τώρα στην Καρδίτσα. Η Καρδίτσα έχει χτυπηθεί. Καταρχάς με την Νεροποντή την πολύ ισχυρή, τον Ιαννό, και χτες πήγε ο Τσίπρας, σήμερα ο Μητσοτάκης. Αυτά είναι τα τρία χτυπήματα. Νομίζω το σημερινό είναι λίγο πιο γερό από όλα τα υπόλοιπα. Πήγε και ο Χαρδαλιάς. Είναι και ο Χαρδαλιάς. Ένας επιχειρηματίας της περιοχής βρήκε την κάμερα, μάλλον η κάμερα τον βρήκε. Και ο άνθρωπος έβγαλε όλη του την αγανάκτηση και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για το επιτελικό κράτος. Ελάτε να δείτε την κατάσταση εδώ, δείτε πως είμαστε. Σαν τα ζώα. Κανένας δεν έχει έρθει από την πόλη εδώ να μαζέψει ένα μπάζο. Να μαζέψει ένα σκουποδοντινεκέ που είναι μέσα στα μαγαζιά μας, στις πόρτες μας. Είμαστε μόνοι μας εδώ, ο καθένας μόνος μας. Έναν δεν είδα. Από ΔΕΙΑΚ, από ΔΕΗ, από πυροσβεστική, από κανέναν. Κανέναν. Είμαι μόνος μου, αυτό νιώθω. Με ένα ανοιχτό ελπιδοφόρο στοίχημα αυτού που αποκαλούμε επιτελικό κράτος. Αυτού που αποκαλούμε επιτελικό κράτος. Καταπληκτικό. Χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνο, τίποτα και χωρίς να δούμε έναν άνθρωπο στον δρόμο. Μετά από 2,5 ώρες για να κάνω 700 μέτρα να πάω σε ένα σπίτι, από τα ορμητικά νερά εξαντλημένος, κομμένος, ήθελα να πνιγώ εκείνη την ώρα, έφτασα σε ένα ξένο σπίτι για να κοιμηθώ 5 η ώρα το πρωί. Παίρνω το 112. Για μια γριά που άκουγα, γριούλα που φοράει 85 χρονών, ήταν 90. Με ανάπηρο παιδί μέσα, μου είπατε. Με ανάπηρο παιδί μέσα, είχε βγει και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Και λέω να πάρω το 100. Πού να το σηκώσει κανένας. Ναι, ναι. Πήρα όλα τα τηλέφωνα και μου φωνάζει από το μπαλκόνι: πάρτε το 112 και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν βρίσκουμε κανέναν. Παίρνω το 112 όπως προσπαθούσα μέσα στα νερά να περπατήσω και μου το σηκώνουν κάποια στιγμή και χώρια που τους λέω: είναι μια γριούλα έτοιμη εκεί που φωνάζει βοήθεια πανικοβλημένη, μου κάναν ανάκριση. Ποιος είμαι, τι είμαι, το τηλέφωνό μου, πώς λέγομαι, το μικρό μου, το νερό μέχρι πού έχει φτιάσει, μέχρι τον αστραγαλό της, πιο πάνω, είναι σε ισόγειο, πόσο ψηλό το ισόγειο. Ανάκριση ένα τέρατο στο τηλέφωνο, μήχανε, εγώ τους έλεγα πεθαίνει, και άρχισα να φωνάζω. Έχει πνιγεί η γυναίκα μέχρι να τους εξηγήσετε. Φυσικά, μέχρι αυτό είναι η άμεση βοήθεια. Αυτό είναι. Διότι είναι πολύ σημαντικό to know us better. Δεν γίνεται απρόσωπη επικοινωνία. Μπορεί να πνίγεσαι, ναι. Να είναι το νερό, να πνίγεται η ηλικιωμένη δίπλα με το ανάπηρο το παιδί. Να έχεις τον πανικό, να μην ξέρεις τι γίνεται, τα αστραπόβροντα γύρω-τριγύρω, αλλά έχει σημασία η ανθρώπινη επικοινωνία. Δεν θα χάσουμε την υπόστασή μας. Δεν είναι ένα απρόσωπο επιτελικό κράτος. Είναι ένα επιτελικό κράτος που μόλις πάρεις τηλέφωνο στην κρίσιμη στιγμή που πνίγεσαι, θα σου πιάσει την κουβέντα. Να πείτε και δύο λόγια. Δεν θα πνίγεις έτσι, δεν θα πας έτσι τελείως ψυχρά. Υπάρχει στον Έλληνα μια ζεστασιά να μάθει ακριβώς τι γίνεται. Έχει σημασία το νερό, αν είναι στον αστράγαλο, αν είναι στο γόνατο, αν έχει φτάσει στο λαιμό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο άνθρωπος εδώ, λόγω πανικού, προφανώς δεν τα εκτίμησε, αλλά είναι οι νέες διαδικασίες και σχεδιασμοί του επιτελικού κράτους. Και επειδή δεν τα εκτίμησε, έβγαλε και ένα συμπέρασμα, κατά τη γνώμη μας, πάρα πολύ άτοπο. Παίζουν με την νοημοσύνη μας. Δεν είμαστε φυτά. Δεν είμαστε ζώα. Πρέπει να το καταλάβουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι και να προνοούν πράγματα και στο πρόβλημα να είναι εδώ. Απαιτώ να είναι εδώ. Κουράστηκα να μην είμαι εδώ. Να τους βλέπουμε τα σκαρπίνια και τα κοστούμια και να μας το παίζουν πολιτικοί επίπεδου. Κανένας δεν είναι πολιτικός επίπεδου. Είμαι Νέα Δημοκρατία, το φωνάζω, αλλά πλέον δεν είμαι τίποτα. Με αυτά τα ζώα. Αυτό. Είμαι Νέα Δημοκρατία, το φωνάζω, αλλά πλέον δεν είμαι τίποτα. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Με αυτά τα ζώα. Με ένα ανοιχτό ελπιδοφόρο στοίχημα αυτού που αποκαλούμε επιτελικό κράτος. Με αυτά τα ζώα. Είμαστε αποκλεισμένοι όλοι. Νερό δεν έχουμε, ρεύμα δεν έχουμε. Καταπληκτικό. Εγώ μαγειρεύω, παίρνω νερό από ένα ρέμα ή το οποίο είναι θολό και το στραγγίζω. Από ένα αυτοκίνητο, 10 άτομα φορτίζουν από ένα αυτοκίνητο. Το δικό μου αυτοκίνητο δεν ξέρω καν πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Καταπληκτικό. Όπως λέει τώρα Μπακογιάννη. 4 μέρες μετά, μέχρι και χθες, δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν και νερό. Και στην Κεφαλονιά και στην Καρδίτσα. Και βρίσκουν διάφορους τρόπους να αντιμετωπίσουν αυτό που υποτίθεται το επιτελικό κράτος στις 4 μέρες θα έπρεπε να είχε κάνει με διάφορους τρόπους. Με τον πιο απλό που είναι μια γεννήτρια, μέχρι τον πιο σύνθετο να αποκαταστήσει τα δίκτυα. Δεν είμαστε εκεί παρόντες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, αλλά το τετραήμερο είναι πάρα πολύ για τέτοιες καταστάσεις. Το λένε όλοι. Και στην Κεφαλονιά και στην Καρδίτσα. Και έχασε η Νέα Δημοκρατία τον ψηφοφόρο, ήταν και ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να είναι ένα κράτος που θα είναι δίπλα του στα δύσκολα Ήρθαν τα δύσκολα, ήταν βέβαια το κράτος δίπλα του, του πιάσε κουβέντα λίγο πριν πνιγεί μέσω του 112, το οποίο λειτουργήσε στη μισή καρδίτσα, γιατί στην άλλη μισή λέει φύγανε οι κεραίες από την Νεροποντή και δεν έπιασαν όλοι το μήνυμα του 112. Ευτυχώς, γιατί μπορεί να είχαμε και 100 νεκρών, θα φεύγαν όλοι τρέχοντας, όπως είχε πει ο Χαρδαλιάς. Ξαναγυρίζουμε λίγο παραδίπλα εκεί στην Κοζάνη, γιατί πρέπει να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή του τι ακριβώς πήγε πολύ άσχημα στην Μικρασιατική εκστρατεία 100 χρόνια πριν, ενώ πήγαιναν όλα τέλεια. Εμείς εκεί στο Μοριά, εμείς εκεί στα Καλάβρητα, σηκώσαμε το Λάβαρο να πάμε μέχρι την πόλη και την Αγία Σοφιά. Και οι προδότες Έλληνες μας κράτησαν για την εξουσία μέχρι το Σπερχιό. Γιατί χάσαμε τη Μικρά Ασία? Όλα πήγαιναν τέλεια. Γιατί χάσαμε τη Μικρά Ασία? Όλα πήγαιναν τέλεια. Είμαι Νέα Δημοκρατία, το φωνάζω, αλλά πλέον δεν είμαι τίποτα με αυτά τα ζώα. Ποιος? Αυτό. 1-0. Με αυτά τα ζώα. Ποιος? Αυτό. 2-0. Με αυτά τα ζώα. Ποιος? Αυτό. 3-0. Κάπου εκεί να το λήξουμε στο 3-0. Η φωνή που μας λέει ότι ήταν όλα τέλεια στη Μικρασιατική εκστρατεία, αλλά λόγω πολιτικών μείναμε μέχρι το Σπερχιό. Δεν αποδεικνύεται τίποτα από αυτά, δεν έχει καμία σημασία. Είναι ο Μητροπολίτης Κοζάνης, τον ακούμε και πριν, να παρακινεί να φωνάξουν ζήτω το έθνος, ζήτω η χωροφυλακή. Ψόφχοι μέσα εκεί στην εκκλησία, το πλήρωμα και το πίμνιο. Παρ' όλα αυτά όμως κάποια στιγμή πήρε μπρος. Έχει σημασία πώς αντιλαμβάνεται κανείς, τέλεια στο προηγούμενο, άλλο θέμα. Έχει σημασία πώς αντιλαμβάνεται κανείς την παρουσία του, το ρόλο του, την ύπαρξή του, την προσωπικότητά του, τη συμβολή του στα δημόσια πράγματα. Θα ακούσουμε εδώ τον Βασίλη Κικίλια, Υπουργός Υγείας, στα πιο κρίσιμα χρόνια του Υπουργείου Υγείας, να μιλάει για το έργο της κυβέρνησης, το διορθώνει, του ιδίου για τις ΜΕΘ. Εγώ στην Αττική, κύριε Ζόιτερ, έχω 409 κρεβάτια ΜΕΘ. Όταν ο κύριος Τσίπρας είχε 565 σε όλη την Ελλάδα. Να που συμβαίνουνε και θαύματα, και πουλώνονται τα τραύματα, και βελτιώνονται τα πράγματα, αιμορραγίες και κατάγματα, σχολικοειδητές και εμφράγματα, τέρματα τη φράγκα παιδιά. Εγώ στην Αττική, κύριε Ζόιτερ, έχω 409 κρεβάτια ΜΕΘ. Καταπληκτικό. Πονάχτε μου ένα γιατρό. Σιγά καλέ τον ωρό. Δεν ξαναπέρνω χάπια. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Μ' αυτά τα ζώα. Να γίνουμε όλοι καλά. Μ' αυτά τα ζώα. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Ωραία, τι έχει να γίνει. Να γίνουμε όλοι καλά. Αυτό. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Να γίνουμε όλοι καλά. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Να γίνουμε όλοι καλά. Ιδιοκτήτης ΜΕΘ, Βασίλης Κικίλιας. Σε λίγο θα βγει και θα λέει: έχω και ΜΕΘ, πάμε μια βόλτα. Είπε ο ίδιος ότι έχει 409. Ο αριθμός των ΜΕΘ εντωμεταξύ έχει γίνει λάστιχο από τον Απρίλιο και μετά. Όποιος βγαίνει κυβερνητικός παράγοντος, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο βουλευτή, πιο τελευταίο, μέχρι τον αξιόλογο βουλευτή αυτή τη αξιόλογη κοινοβουλευτική ομάδα, λένε άλλα νούμερα. Άλλα αντάλλαν. Δεν μπορεί κανείς να τα ελέγξει και συνεχώς αυξάνονται ενώ παραμένουν σε πολύ χαμηλό αριθμό. Παρ' όλα αυτά, να κρατήσουμε το θετικό ότι ο Κικίλιας έχει ο ίδιος 409 ΜΕΘ, ιδιοκτήτης ΜΕΘ. Είναι νέο επάγγελμα και τα λέει έτσι πάρα πολύ ωραία και καμαρώνει κιόλας. Κάνει και τη συγκρίση με τον Τσίπρα που είχε 500 τόσες ο Τσίπρας ΜΕΘ. Μια που είπαμε Τσίπρας, προχθές ανακοίνωσε το όραμά του, όχι, την πολιτική, στρατηγική, το πλαίσιο, το οικονομικό για τους εργαζόμενους και τους μικρομεσαίους. Φίλες και φίλοι, η χώρα σήμερα χρειάζεται ένα ριζοσπαστικό και συνάμα ρεαλιστικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι αυτό της επίθεσης στους εργαζόμενους και του αφανισμού, ναι, του αφανισμού των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Καταπληκτικό. είναι αυτό της επίθεσης στους εργαζόμενους. Αυτό! Και του αφανισμού, ναι, του αφανισμού των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό! Το αυτό που λέμε και διάφορα τέτοια. Ναι, του αφανισμού. Δεν είναι μόνο του αφανισμού, ναι, του αφανισμού. Είναι ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα και θα εφαρμοστεί. Ανεξαρτήτως αν το θέλει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, αυτό εφαρμόζεται. Ο αφανισμός των εργαζομένων, ναι, ο αφανισμός και των μικρομεσαίων, ανεξαρτήτως των προθέσεων και των άλλων δηλώσεων. Τελικά αυτό γίνεται, ειδικά τα τελευταία 10 χρόνια με κρίση, τώρα και με πανδημία. Γίνεται κανονικά, ναι, κανονικά, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως έχετε ακούσει από χτες τις ειδήσεις και σήμερα και πριν στο δελτίο το ακούσαμε και παίζει στην επικαιρότητα, στο Άγιο Όρος έχουμε κρούσματα κορονοϊού 8, τα επίσημα καταγεγραμμένα, στην Μονή του Αγίου Παύλου. Θα ακούσουμε τον ηγούμενο της συγκεκριμένης μονής. Τον Μάιο, όταν είχαν κλείσει οι εκκλησίες, είχε βγάλει και αυτός, ενώ είναι σε μοναστήρι, έχει και κανάλι η συγκεκριμένη μονή, οπότε στο YouTube μπορείτε να τα παρακολουθήσετε άμα θέλετε. Είχε βγάλει κήρυγμα και είχε πει τότε για το ποιος ακριβώς θα τους προστάτευε. Να ανοίξουνε τις εκκλησίες, να βγει ο κόσμος έξω, να βγάλουνε τα εικονίσματα, να κάνουνε λιτανίες, να παρακαλέσουν με τον παντοδύναμο Θεό να άρει αυτόν τον πειρασμό. Δεν μας σώνουνε οι άρχοντες του νη αιώνος, μόνο ο παντοδύναμος Θεός. Αυτός θα μας σώσει. Μην πλανάστε. Μόνο ο Θεός θα μας σώσει. Μόνο η Κυρά μας η Παναγία. Μόνο οι Άγιοι Απόστολοι. Μόνο οι Άγιοι μας όλοι. 8 κρούσματα. Επειδή ακριβώς είναι από πάνω ο Θεός, μέσα στο μοναστήριο 8, δεν ξέρουμε, και μέχρι προχθές. Δεν ξέρουμε, έχουν μπει και επισκέπτες, πιστοί, προσκυνητές, τι ακριβώς θα βγάλει η σούμα τις επόμενες μέρες. Εδώ στην Αθήνα πάντως πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, ειδικά στην Αττική. Αποδίδει το επιτελικό κράτος οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης. Άριστα, δείτε, ειδικά σήμερα παίζουν στα social media, δεν θα τα δείτε και πουθενά αλλού, φωτογραφίες από το σταθμό του Συντάγματος του Μετρό και από τους Σειρμούς. Αυτό που γίνεται σήμερα δεν έχει γίνει καμία άλλη μέρα. Είναι φοβερό, βλέποντάς το, καταλαβαίνεις ότι μόνο σήμερα έχει διασπαρεί ο ιός όσο δεν είχε διασπαρεί καμία άλλη μέρα. Λεπτομέρεια θα πει κάποιος, γιατί σύμφωνα με την κυβέρνηση έχουν αραιώσει τα δρομολόγια, έχουν κάνει τα πάντα και φταίνε όλοι αυτοί που μπήκαν μέσα στο μετρό για να πάνε στη δουλειά τους, διότι η λογική αυτή της κυβέρνησης και αυτή της εποχής είναι ότι φταίει το άτομο. Ο άνθρωπος φταίει για όλα. Δεν έφταιγε στην προηγούμενη καραντίνα, εκεί ήταν ο Μωυσής που μας έσωσε και τα χειροκροτήματα που δίναμε τα βράδια. Αλλά τώρα εδώ που δεν πάνε καλά τα πράγματα, φταίει το άτομο. Φταίει ο καθένας από εσάς, εργαζόμενος, φοιτητής, νέος, μαθητής, που δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα σχέδιο νέο της αστυνομίας, το μάθαμε χτες βλέποντας το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Τώρα ένα σχέδιο για ένα ιδιότυπο lockdown σε πλατείες όπου παρατηρείται συνωστισμός. Έχει καταρτήσει η ελληνική αστυνομία για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού και είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο η Κάτια Νιάκαρη για να μας παρουσιάσει το σχέδιο. Τι προβλέπει λοιπόν, Κάτια? Απαρέγκλητη εφαρμογή των μέτρων. Αυτό επισημαίνουν πηγές από την ελληνική αστυνομία. Είμαστε σε πόλεμο. Αρχικώς όμως με μια ανθρωπιστική προσέγγιση και όχι με κατασταλτική διάθεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα έχει συχνές περιπολίες. Πού σε κάνω, πού σε βρίσκω, όταν εις πόρτα. Βράδυνη περιπολία στη δική μου πόρτα. Οι αστυνομικοί που θα κάνουν τις περιπολίες θα συγκεντρώνουν κάποιες πληροφορίες. Απλώς χρειάζεται να ξέρεις το Google Search και να μπεις στην πλατφόρμα. Και στη συνέχεια φυσικά θα παροτρύνουν από τα μεγάφωνα. Όλα τα παλιοσίδερα μαζεύω. Ο παλιατζής, ο παλιατζής ήρθε στην γειτονιά. Είτε να απομακρύνεται ο κόσμος, είτε να τηρεί τις απαιτούμενες αποστάσεις. Αρχίδια, αποστάσεις, μάσκες. Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας. Από αύριο, μάλιστα, όπως έχουμε πληροφορηθεί, θα υπάρχει και ένα νέο ηχογραφημένο μήνυμα. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτό το μήνυμα θα σου μιλήσω άμεσα και ξεκάθαρα. Θέλω να δεις το περιεχόμενο και όχι το περιτύλιγμα. Θα ενημερώνεται λοιπόν από εκεί και πέρα άμεσα το κέντρο επιχειρήσεων και όπου χρειάζεται θα μεταβαίνει και ο επικεφαλής. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Στη συνέχεια, στην περίπτωση τώρα που κάποιος δεν συμμορφωθεί, ο κόσμος δηλαδή. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να συμμορφωθούμε προς αυτή την πραγματικότητα. Θα φτάνουν ειδικά κλιμάκια της αστυνομίας. Κύριε Θεοχάρη, ελπίζω να με ακούτε. Μολόν, λαβέ, ρε, μαλάκα. Και λυπάμαι που δεν ξέρω πώς λέγανε οι αρχαίοι, το μαλάκα για να στο πω και αρχαία. Για να εφαρμοστούν φυσικά τα μέτρα όπου χρειαστεί, θα υπάρχει φυσικά, Αντριάννη, και υποχρεωτική απομάκρυνση. Φύγετε να πάμε επιτέλους την Ελλάδα μπροστά. Να φύγετε, κύριε, να πάτε αλλού. Φύγετε, φύγετε μία ώρα αρχίτερα. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο, όπως η ΕΡΤ το περιέγραψε χτες στο δελτίο ειδήσεων της. Τις προηγούμενες μέρες, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, ήταν ο κύριος Κουμουτσάκος. Υπάρχει μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει, ο οποίος κοινωνάει μέσα σε εκκλησία χωρίς μάσκα. Έγινε ένα σούσουρο. Μάλιστα, απάντησε και ο Χαρδαλιάς όταν ερωτήθη την συγκεκριμένη ημέρα αν θα το έκανε. Είπε κάτι ότι την πίστη δεν πρέπει να την επιδεικνύουμε. Έχει γίνει θέμα με τον Κουμουτσάκο. Έβγαλε μια απάντηση μέσω δημοσιεύματος ο Κουμουτσάκος που λέει: κατά τύχη, μάλλον σκόνταψε και πήγε εκεί και έπεσε μπροστά στον παπά που κρατούσε τη λαβίδα. Ότι του την είχαν στημένη λίγο πολύ οι παπάδες, τον έβγαλαν φωτογραφία. Τελείωσε αυτό το θέμα. Σήμερα βλέπουμε τον Χαρδαλιά που είναι στην καρδίτσα πάνω και είναι ένας ιερέας, στέκεται εκεί. Περπατάει ο Χαρδαλιάς μπροστά του. Θα το δείτε αυτό το πλάνο, παίζει παντού. Και σκύβει να φιλήσει το χέρι με το που βλέπει ιερέα, με το που βλέπουν όλοι αυτοί οι ιερέα. Ενστικτοδός σκύβουν κατευθείαν να φιλήσουν χέρι. Ανεξαρτήτως κορονοϊού, πανδημίας, οτιδήποτε. Σκύβει ο Χαρδαλιάς, δεν φυλάει ακριβώς το χέρι, φυλάει το ράσο, το ύφασμα μεταξύ καρπού και αγκώνα, φυλάει εκεί το ράσο. Θα ακούσουμε πώς το περιγράψαν όλο αυτό στην πρωινή εκπομπή του Sky, ο Τζούνος και ο Κούτρας. Για να δούμε τι έκανε ο κύριος Χαρδαλιάς. Λοιπόν, έκανε. Φίλησε το χέρι του ιερέα πάνω από τον καρπό. Α, το ύφασμα. Ναι. Δεν είναι σωστή η κίνηση όμως. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Μασκούλες. Ο κύριος Χαρδαλιάς μας έχει συνηθίσει να φοράει πάντα μάσκα. Η αλήθεια είναι. Τώρα εδώ, τι, φάουλ. Φάουλ. Φάουλ. Φάουλ γενικώς. Και δεν φοράει και κανένας εκεί. Μάσκα, γύρω τριγύρω. Ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν ήταν αυτός πολιτικής προστασίας, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων. Κυκλοφορεί χωρίς μάσκα, κυκλοφορούσε σήμερα το πρωί χωρίς μάσκα και φίλησε το χέρι του, το ράσο του παπά. Το απόγευμα θα βγει στις 6 να μας κουνήσει το δάχτυλο, να ανακοινώσει μέτρα και να εφιστήσει την προσοχή σε όλους τους Έλληνες πολίτες, γιατί όλοι εμείς ανεύθυνοι, τέτοιοι είμαστε, δεν τηρούμε τις συστάσεις της πολιτείας. Αυτό θα κάνει, είναι τσαρλατάνοι κανονικοί και τους έχουμε δει υπουργούς, βουλευτές να φυλάνε εικόνες, να φυλάνε τα χέρια των παπάδων, να πίνουν από το ίδιο κουτάλι και να κυκλοφορούν και χωρίς μάσκα σε κέντρα διασκέδασης, σε βραδινές συναυλίες. Πολλοί από αυτούς έχουν και την εικονίτσα, όπως ο Χαρδαλιάς, την εικονίτσα της Παναγίας. Πήγε στο Ζαχαράτο και είχε στο τραπέζι και την εικόνα της Παναγιάς. Έβγαλε βόλτα την Παναγιά να πάει να δει τον Ζαχαράτο. Κανονικοί τσαρλατάνοι, κάνουν ό,τι μπορούν. Και θα ακούσουμε τι είχε απαντήσει ακριβώς ο Χαρδαλιάς όταν είχε ερωτηθεί για τον Κουμουτσάκο που σκόνταψε μπροστά στον ιερέα. Εγώ θα σας μιλήσω από καρδιάς. Όλοι χριστιανοί είμαστε. Απλά κάποιοι έχουμε επιλέξει να μην κάνουμε επίδειξη της πίστης μας. Απλά κάποιοι έχουμε επιλέξει να μην κάνουμε επίδειξη της πίστης μας. Καταπληκτικό. Είμαι Νέα Δημοκρατία, το φωνάζω, αλλά πλέον δεν είμαι τίποτα. Με αυτά τα ζώα. Ποιος. Αυτό. 1-0. Ζήτω το έθνος. Γιατί δεν φωνάζετε. Δημοκρατία. Γιατί δεν φωνάζετε. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Γιατί δεν φωνάζετε. Εδώ Ελληνοφρένεια. Ζήτω και η Ελληνοφρένεια. Παντού, όχι μόνο εδώ. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. radio@parapolitika.gr. Το mail του σταθμού αυτή την ώρα το ελέγχουμε εμείς. Έχει γίνει κατάληψη. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού μας, πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Έλα, ο άνεργος από Θεσσαλονίκη είμαι. Ακόμα. Άκου, σου έχω κάτι. Άκου. Ακούω. Έφερε τα ψάρια. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος. Ήταν κάτι κυράτσες απ' έξω και φωνάζαν γεια σου. Κούκλος είναι, κούκλος. Παλαμάκια ήταν. Εμένα μου ακούγονταν σαν δέρμα που πλατσουρίζει δέρμα. Δεν ξέρω τι να υποθέσω, τέλος πάντων. Τέσσερις ώρες μιλάμε, τον βγάλαν το λάδι. Αλλά εκεί ούτε σημειώσεις, ούτε σκονάκι, ούτε τίποτα σαν τον άλλον. Απ' έξω όλα. Απ' έξω, απ' έξω. Αυτά δηλαδή που βλέπεις κάτι διάφανα αριστερά και δεξιά του σε τρυπόδι, δεν είναι οτοκιού. Α. Ναι, δεν είναι οτοκιού. Δεν γράφει εκεί τα κείμενα. Αυτά είναι για να του κάνει ανάκλαση από τον ήλιο να μαυρίζει. Μην μείνει εκτός καλοκαιριού καθόλου. Του κόψαμε, του κόψαμε τα μπάνια, μην χάνει και το μαύρισμα. Λες, ε. Ναι, ναι, δεν είναι οτοκιού. Απ' έξω τα λέει. Έλα, καμπιά μου, καλημέρα. Έλα, μανάρι. Λοιπόν, σε πήρα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα άκουγα το Θύμιο και με συγκίνησε με το Φίσα και μου θύμισε κάτι δικά μου που είχα κάτι προηγούμενα με φασίστες. Στο στρατό. Για πες. Λοιπόν, που λες πήρα αυτό το μαλάκα και εγώ ειδικές δυνάμεις, ενώ είμαι αναρχοκουμούνι. Ο παππούς μου πέθανε στο γράμμο, ήταν από τους τελευταίους που πέθαναν στο γράμμο, που τους κάψαν οι Αμερικάνοι με τις ναπάλμ. Όλο αυτό το συζητούσα με έναν λοφαγό, ο οποίος ήταν απίστευτος άνθρωπος και καμία σχέση με τους φασίστες, παρόλο που είναι στις ίδιες δυνάμεις. Το άκουσε όμως μια υποπάρα. Κατάλαβες, η τελευταία τρύπα της φλογέρας. Ναι. Αποτέλεσμα, να με φωνάζουν μόνοι. Να μου λένε ότι θα μου ράψουν στην εξάρτηση θήκη για κονσερβοκούτη και άλλα τέτοια ωραία. Εγώ τους έγραφα ναι, τους στην πούτα μου. Αυτά μου φαίνονται τιμητικά όμως. Μπράβο, εννοείται. Και ειδικά όταν είπα στο συγκεκριμένο άνθρωπο ότι εγώ δεν τραγουδάω τα Μακεδονία ξακουστήρε, φίλε, γιατί θεωρώ το μεγαλέξαντρο φασίστα, ξεκίνησα να πέφτουν φυλακές. Αποτέλεσμα, 80 μέρες φυλακή, δύο σπασμένα δόντια αυτός. Α, ωραίο. Το μόνο που έχω να πω σε όλους τους πιτσιρικάδες που θα πάνε στο στρατό, να πάνε στο στρατό να κάνουν την καβλίδα τους και να μην σκύψουν ποτέ το και σε κανένα καμπίνο φασίστα. Σε κανένα όμως. Ειλικρινά σου λέω, σας ακούω και κλώνω. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αφού είναι ο σταθμός παραπολιτικά Αθήνα, Επηρεά, έτσι. Ναι, ναι. Δεν σας ακούμε, από Ρόδο σας τηλεφωνώ, βλέπετε το τηλέφωνο μου. Δεν σας ακούμε το βράδυ μετά τις 10 η ώρα. Γιατί το μεταβιβάζετε το σταθμό στον τοπικό σταθμό της Ρόδο εδώ πέρα. Γιατί μας έχει απαγορεύσει το κράτος, κολλάει κορονοϊό μετά. Πώς είναι τα μαγαζιά μετά τις 12, είναι ο σταθμός μετά τις 10. Μα. Μεταδίδονται, λέει, κύματα κορονοϊού ή επειδή έχουμε πολύ ανεβαστικό πρόγραμμα εκείνη την ώρα, σηκώνεται ο κόσμος, βγαίνει έξω, τσουπ, κολλάει. Ωραία, φίλε μου. Ναι, ναι. Είναι για την προστασία, καταλάβατε. Ναι, το κατάλαβα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Να σου πω, φίλε μου, κάνουμε ωραίες εκπομπές. Δεν ξέρω αν μπορώ να τις ακούω κατά κάποιον άλλο. Θα το κοιτάξουμε. Για την ώρα δοκιμάζουμε να ακούμε με μάσκα. Εντάξει, έστω και έτσι. Έγινε, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, φίλε μου, και δύναμη. Καλή σε όλους τους συνεργάτες εδώ. Καλημέρα. Έλα, γορίνα μου. Επειδή έχω μπερδευτεί, ρε φίλε, και λέτε πολλά ψέματα και εσείς λέτε ψέματα και οι γιατροί νοσοκομιακοί λένε ψέματα και οι άνθρωποι που έχουν συγγενείς γιατρούς λένε ψέματα. Ναι, και οι άνθρωποι που έχουν συγγενείς νεκρούς λένε ψέματα. Ακριβώς, γιατί δεν πιστεύετε, ρε φίλε, την κυβερνησάρα, η οποία έχει δώσει πολύ σαφή νούμερα για το πώς αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τον κορονοϊό. Κοντζαμάνης, Απρίλιο. 850 μεθ. Πώς το λένε τον άλλο, και 1000 αυγουλοκέφαλος. Αυτό είναι λίγο σαν του Αλαφούζου. 550-47 εκατομμύρια 50, πώς το πες. Είναι σαν τους νεκρούς του Στάλιν, είναι σαν το χρέος του Βαρουφάκη, είναι όλα αυτά στο ίδιο μέγεθος. Mm. Κικίλιας Μάιο 950 μεθ. Μητσοτάκης Ιούλιο 1015 μεθ. Μητσοτάκης Ιούλιο πάλι τέλει 930 μεθ. Κοντοζαμάνης προχθές 200 μεθ. Τι γίνεται, μάλλον, γιατί πιστεύετε την κυβέρνηση, αφού λέει την αλήθεια. Ναι, είναι απλό. Είναι θέμα οπτικής, εγώ τα λέω. Και απόφασης. Αν πεις, εγώ θα τους πιστεύω ό,τι και να λένε, είσαι πιο χαρούμενος μετά. Έχετε όλοι κάποια θέματα ανοχής. Ανοχής και αποδοχής. Λύστε τα με τον ψυχολόγο σας κάποια στιγμή. Φιλαράκο μου, εγώ πάντως πιστεύω Νέα Δημοκρατία, ακολουθώ και όπως έχω ξαναπεί και θα το λέω, δεν γίνεται φίλε αλλιώς, αφού δεν κάνει κανείς μας τίποτα, έχουν αναλάβει μόνοι τους έχουν αναλάβει να τρώνε τη σάρκα τους. Αφού δεν τους ρίχνουμε εμείς, θα πέσουν μόνοι τους. Τι να κάνουμε τώρα, αφού είμαστε ζώα. Είναι σαν το ανέκδοτο αυτό που λένε, άντε να δούμε ποιος θα μας γαμίσει τώρα. Κάπως έτσι. Απλά παίζουμε όλα τα ίδια άτομα στο ανέκδοτο. Πάντα κάποιος μας γαμίσει άλλους. Ζητώ. Το έθνος. Ζητώ. Η Ελλάδα μας. Ζητώ. Οι άνοπλες δυνάμεις μας. Ζητώ. Το έθνος. Γιατί δεν φωνάζετε. Ζητώ. Η χωροφυλακή μας. Ζητώ. Ζήτω λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία. Το τελευταίο κυρίως. Έχει έρθει η ώρα, έχουμε αργήσει κιόλας, να ακούσουμε τις ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Βάλσαμο στις ψυχές των κατοίκων της Καρδίτσας είναι η παρουσία εκεί σήμερα του Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά τις μεγάλες καταστροφές, η έλευση εκεί του ηγέτη μας δίνει κουράγιο στους πλημμυροπαθείς, οι οποίοι χαρούμενοι και γελαστοί, αν και λασπωμένοι, υποδέχτηκαν το σωτήρα μας. Ο πρωθυπουργός μας με τη σειρά του μίλησε για μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, αφού κατάφερε, όπως είπε, να καταστρέψει έναν νομό, αλλά να σώσει από τις καταστροφές τους υπόλοιπους 51 νομούς της χώρας. Από κοντά και ο Αλέξης Τσίπρας, που να μην χάσει ευκαιρία, πήγε χθες να επιθεωρήσει τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας. Λες και ξεχάσαμε τι έγινε στη Μάνδρα, τι έγινε στο Μάτι, τι έγινε στη Μαρφίν, που δεν λένε τίποτα. Σαν να μην έφτανε το κακό της πλημμύρας, τους ήρθε και δεύτερο κακό στο κεφάλι, όταν είδαν στο πλευρό τους τον πρόεδρο του 15 μελούς να λέει ότι θα σκίσει την πλημμύρα όπως έσκισε το μνημόνιο και θα είναι μέρα μεσημέρι. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Την παρανομία κοινωνούν πια τα στελέχη της κυβέρνησής μας. Κρυφά, με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά και φορώντας στολές παραλλαγής, υπουργοί και βουλευτές προσέρχονται στις εκκλησίες για να μεταλάβουν, προσπαθώντας να αποφύγουν την κατακραυγή της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Έτσι, προχθές, ο Φακός συνέλαβε τον Άδωνη Γεωργιάδη έξω από ναό, ντυμένο ταυρομάχο, έχοντας δίπλα του τον Θάνο Πλεύρη ντυμένο Κάρμεν. Εν τω μεταξύ, συνέχεια στο θέμα που ανέκυψε με τον Γιώργο Κουμουτσάκο και τις εικόνες που τον δείχνουν να κοινωνά, έδωσε ο ίδιος. Σύμφωνα με δηλώσεις του, δεν είχε πρόθεση να κοινωνήσει, αλλά ευρισκόμενος σε εκκλησία, σκόνταψε και έπεσε πάνω στη λαβίδα, έχοντας ανοιχτό το στόμα του. Μην μπορώντας να το αποφύγει, κατάπιε τη Θεία Κοινωνία. Αμάρτησα μαζί σου και έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα να με τρελά... Δήλωσε ο κύριος Κουμουτσάκος. Καιρός. Ήλιος με πόδια στην Αττική, έτοιμος να την κοπανίσει κι αυτός, μην κολλήσει το χτυκιό. Βαθιά φιλοσοφία τώρα στο τέλος από τον δημοσιογράφο Ματ Ματατζή και Μπαλούρδο. Τώρα θα ακούσουμε αποκάλυψη. Θα ακολουθεί μεγάλη αποκάλυψη για όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Γιατί όλο αυτό το όνομα του κορονοϊού ή κοροναϊού δεν είναι τυχαίο. Κορώνα. Κορώνα δεν σας θυμίζει. Δεν σας θυμίζει το πάνω μέρος του κεφαλιού. Επομένως, έχει να κάνει με την επίφυση. Πάνε να μας κλείσουν την επίφυση. Το καταλάβαμε. Η επίφυση έχει να κάνει με το τρίτο μάτι. Τα λέω αυτά, ασχολούμαι με τις εναλλακτικές θεραπείες και τα έχω πει και σε βίντεο μου, μικρό βίντεο. Τώρα έχω αρχίσει σιγά σιγά να βγαίνω στον κόσμο να μιλάω, χωρίς να φοβάμαι. Λοιπόν, θα τους αφήσουμε. Όχι! Το θετικό είναι ότι πια δεν φοβάται και θα κάνει βίντεο. Η συγκεκριμένη κυρία είναι από συγκέντρωση. Είναι αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιούν όλοι αυτοί οι τύποι, κάποιοι τους λένε βλαμμένους, που λένε ότι τι είναι ο κορώνα. Ο κορώνα είναι το κεφάλι. Επομένως, βγάζει αμέσως το συμπέρασμα και πάει παραπέρα. Αυθαίρετα όλα τα συμπεράσματα, αλλά τρέχουν πολύ γρήγορα. Βγαίνουν αβίαστα τα συμπεράσματα και με μία λέξη επομένως ή άρα. Προκύπτει το εξής. Θα κάνουμε και εμείς το ίδιο, γιατί εδώ η κυρία αποκάλυψε ο κορώνα, είναι το κεφάλι, είναι το τρίτο μάτι και όλα αυτά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικά που δεν τα λέει κανείς και τα έχει ανακαλύψει η ίδια η κυρία που θα κάνει και βίντεο. Η λέξη κορώνα. Η λέξη κορώνα, το κάπα είναι το 10, το όμικρον είναι το 15, το ρο είναι το 17, στο αλφάβητο το ελληνικό, το ωμέγα είναι το 24, το νι είναι το 13, το αλφα είναι το 1. Όλο μαζί άθροισμα 80. Επομένως, τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Το όνομα Bill Gates όμως θα ακολουθήσει ο συλλογισμός. Δεν έχουμε κάνει μελέτη ως εκπομπή. Το όνομα Bill Gates, αν το μετρήσουμε στο αγγλικό αλφάβητο, βγάζει 87. Επομένως, 87 Bill Gates. Μείον 80 κορώνα, 7. Το 7 είναι τα 7 πληγές του Φαραώ. 7 νομά σε ένα δωμά. 7 τραγούδια θα σου πω. Όλα αυτά. Γιατί είναι καλύτερα της κυρίας, δεν κατάλαβα. Βγάζω κι εγώ συμπεράσματα τέτοια. Η λέξη Rockefeller βγάζει 110. Μείον 80 που είναι του κορώνα είναι 30. Τι σημαίνει αυτό? Πάρα πολλά πράγματα. Σε επόμενο βίντεο θα κάνουμε τις σχετικές αποκαλύψεις. Θα βάλουμε λαό τώρα. Θα βάλουμε τα άλλα δύο που είναι επίσης αξιόλογα ηχητικά. Να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού και εδώ είμαστε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Χρήστος από Μόναχο. Πώς. Χρήστος. Χρήστος από Μόναχο, ναι. Σε είδα σαν και σήμερα, περνούσα από τα σύνορα το τρένο. Θυμήθηκα, σε είδα σαν και σήμερα, περνούσε από τα σύνορα το τρένο. Δεν τα ξέρω αυτά, εγώ με τις Black Metal. Το ξέρω εγώ. Περνώντας από το Μόναχο μονάχη σου, μπαγκάζια κανά δυο και το συνάχι σου ήταν αθεματισμένο. Ερχόσουν από το Μόναχο μονάχη σου, μπαγκάζια κανά δυο και το συνάχι σου ήταν αθεματισμένο. Είμαι τραγουδιάρα. Μετά είναι και το ωραίο που λέει: ποτισμένα τα σεντόνια από τη μυρωδιά. Αυτό είναι του Ανώμαλου. Ποτισμένα τα σεντόνια από τη μυρωδιά. Καυγαδάκια και καψόνια κάναμε παιδιά. Λέγε, φίλε μου. Ήθελα καταρχάς να σε ευχαριστήσω για όλη την παρέα που μας κάνεις χρόνια εδώ στο Μόναχο, γιατί είμαι μια εξαετία εδώ. Όπα. Ναι. Τι να πω, έχω να ξεκινήσω πρώτη φορά στο τηλέφωνο και νιώθω λίγο άβολα. Αλλά για να ασκήσω κριτική στο κολοκράτος, το οποίο υπάρχει πλέον, το Μητσοτακέικο κυρίως, μέσα στον κορονοϊό, εδώ στη Γερμανία, στο Μόναχο, έτσι, έχουν σταματήσει τα κονδύλια όλα τα ηλίθια τα οποία έχουν ξεκινήσει τύπου έργα, ξέρεις, και τα λοιπά για τους δρόμους και τα δώσαν όλα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους κορονοϊού. Μες. Και εκεί πέρα στους κάτω κράτους Ελλάδος, ενδιάμεσα στην πανδημία, έκανε όλος ο Βλακογιάννης, να πούμε, ο Παγκογιάννης, τα έργα του περιπάτου. Όλα αυτά τα χρήματα τα οποία θα μπορούσε να χτίσει η ΜΕΘ. Και τι δεν τα δώσαν να τα κάνουν ΜΕΘ. Δεν συνέφερε τόσο και βασικά δεν δούλευε και η αδερφή του σε κανένα νοσοκομείο για να βολεύει. Η αδερφή του δούλευε εκεί που είναι τα χρώματα. Ναι, αλλά... εκεί βόλευε να δώσει δουλειά. Πού θα δώσει δουλειά? Σε νοσοκομιακούς. Εκεί δώσαμε χειροκροτήματα. Τι άλλο θες? Είναι λαϊκίστικο αυτό που λέτε, κύριε. Να μην κάνουμε περίπατο για να σώσουμε την υγεία. Βάστε το διάλογο από το χάμο. Όχι, συγγνώμη. Οι περισσότεροι οδηγάμε. Οι περισσότεροι οδηγάμε. Δεν νοσούμε για την ώρα. Άρα ο περίπατος αφορά περισσότερο κόσμο. Τέλος. Λογική Μητσοτακέικου. Αυτή καραμπινάτη. Ναι, χωρίς καν να κάνουν. Πώς λέγεται. Να μου το ξεχνάνε τα ελληνικά μου. Χωρίς να κάνουν διαγωνισμό. Εδώ τα ξεχνάνε αυτοί που μένουν στην Ελλάδα. Μην αγχώνεσαι, όλα καλά. Ναι. Ναι, χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σας προφανώς νωρίτερα για ένα τηλέφωνο. Ζητάω, αναζητώ την κυρία Μαρκίνου και μου είπε να καλέσω σε 2-3 λεπτά πάλι πίσω. Τώρα δεν ξέρω, προφανώς δεν είστε ενημέρωση εσείς. Α, σας γλέντισε. Όχι, δεν είμαι. Ποια είναι η κυρία που δουλεύει? Είναι στο παραπολιτικά.gr, στο site. Α, μάλιστα. Πρόκειται για επαγγελματικό ή για προσωπικό τηλεφώνημα? Είναι επαγγελματικό, δηλαδή με αφορμή ένα δημοσίευμά της θέλω κάποιες πληροφορίες να μου δώσει. Όπως το τηλέφωνό της, ας πούμε, αυτή είναι μια πληροφορία. Είστε λίγο πεύτουλας? Συγγνώμη. Είστε λίγο πεύτουλας? Όχι, κύριε, θέλω να ρωτήσω, έχει κάνει ένα δημοσίευμα? Γιατί μας παίρνουν και ζητάνε τηλέφωνα από διάφορα κορίτσια εδώ πέρα και αγόρια και είμαστε σε δύσκολη θέση. Μπορεί να το δώσουμε, άλλος μπορεί να παρενοχλήσει, μπορεί να ανώμαλος να πάρει από κάτω να το δείξει. Όχι, έχει κάνει ένα δημοσίευμα στο site προδιετίας για μια εταιρεία συμβούλων. Α, νωρίς το θυμηθήκατε. Ναι, πάνω στην ώρα, γιατί το συζήταγε και αυτό το πρώην δύο χρόνια το συζήταγε. Έλεγε, ένας δεν έχει πάρει. Να, οπότε βρήκατε αυτή την αφορμή, πεύτουλας μου φαίνεστε. Όχι, κύριε, δεν είναι αυτό το πράγμα. Μα τώρα πριν από δύο χρόνια, αγαπητέ, με ένα site, ένα δημοσίευμα πριν δύο χρόνια, ό,τι θυμάμαι χαίρομαι τώρα. Λίγο μου φαίνεται αφορμή. Αφορμή για να βρεθείτε. Από το τηλέφωνο δεν έχω καμία. Κάποιοι και από το τηλέφωνο. Κάποιοι τη βρίσκουν από το τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Εντάξει, καλώς. Είμαι και εγώ σε position trading facility, καταλαβαίνετε, προστατεύω. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γεια σας. Παίζουν με την νοημοσύνη μας. Δεν είμαστε φυτά. Δεν είμαστε ζώα. Πρέπει να το καταλάβουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι και να προνοούν πράγματα και στο πρόβλημα να είναι εδώ. Απαιτώ να είναι εδώ. Κουράστηκα να μην είμαι εδώ. Να τους βλέπω με τα σκαρπίνια και τα κοστούμια και να μας το παίζουν πολιτική επίπεδου. Κανένας δεν είναι πολιτικός επίπεδου. Είμαι Νέα Δημοκρατία, το φωνάζω, αλλά πλέον δεν είμαι τίποτα. Ωρε μάνα μου. Με αυτά τα ζώα. Ωρε τι έχει να γίνει. Αυτό. Αυτό, 1-0. Θα κάνουμε τώρα μια συγκριτική έτσι μικρή μελέτη, ραδιοφωνική πάντα, της σοβαρότητας και της φεδρότητας. Σήμερα το πρωί στην Καρδίτσα έγιναν και απεγκλωβισμοί από ένα χωριό, πέμπτη μέρα. Πήγαν τα ελικόπτερα και έβγαλαν κάποιους κατοίκους. Μόλις έχει βγει μια κυρία στα παιδινά εκεί και είναι και δημοσιογράφος δίπλα. Θα ακούσουμε τι είπε η κυρία και τι τη ρώτησε η δημοσιογράφος. Θέλουμε απλά ό,τι δικαιούται ο κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα. Εύκολη πρόσβαση. Μα πραγματικά τι άλλο να σας πω. Πολύ, μιλούσατε με τον γιατρό σας συνέχεια. Δόξα τω Θεώ, είμαι υγιής, είμαι μια χαρά. Δεν φοβήθηκα ούτε μια στιγμή. Σας ευχαριστώ. Να ανησυχείτε για τον κόσμο που είναι εκεί πάνω και είναι εγκλωβισμένοι. Και θέλουν άμεση αποκατάσταση. Νέα χάραξη, νέα μελέτη, νέο οδικό δίκτυο για να τελειώσει η ταλαιπωρία μας πια. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε. Υπάρχουμε. Είμαστε ζωντανοί. Ενδιαφερθείτε για μας. Αυτό ήρθαν τα ελικόπτερα, έτσι δεν είναι? Ήρθε ο ίδιος ο κύριος Καρδαλιάς να σας πάρει. Όχι, δεν το συνάντησα. Δεν τον είδατε στο άλλο ελικόπτερο, συντόνιζε. Όχι, πού να δω εγώ. Ήρθε ο ίδιος ο κύριος Χαρδαλιάς, ρωτάει την κυρία με το σοκ των 5 ημερών και νομίζει δημοσιογράφος που θα ενημερώσει τον ελληνικό λαό ότι ο ίδιος ο Χαρδαλιάς, πρώτη ερώτησή της, πήγε να την πάρει. Λέει όχι κυρία, και μετά λέει δεν τον είδατε, ήταν στο δεύτερο ελικόπτερο. Ότι είσαι εγκλωβισμένος 5 μέρες χωρίς ρεύμα, έρχεται ένα ελικόπτερο, σε ανεβάζει πάνω και ο νους είναι να κοιτάξει στο διπλανό ελικόπτερο ποιος είναι μέσα. Και αν είναι ο Χαρδαλιάς, να πεις μπράβο στο Χαρδαλιά. Αυτά τα μυαλά ενημερώνουν, δεν είναι μόνο αυτά, αλλά αυτά κυριαρχούν. Με αυτή την πολύ αισιόδοξη σκέψη, φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. Ναι, για χαρά. Γεια. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννης. Ο ίδιος. Ο ίδιος. Χάρηκα πολύ, κύριε, για την γνωριμία. Θα ήθελα να πω, να δηλώσω μάλλον στον κύριο Θήμιο, ότι δεν αμφισβητούμε ούτε κανέναν ιό, δεν αμφισβητούμε καμία πανδημία. Αμφισβητούμε τους ειδικούς, αμφισβητούμε. Αμφισβητούμε τη Νέα Δημοκρατία, άμα θες να κάνει και ρήμα εδώ. Αμφισβητούμε τη Νέα Δημοκρατία, αν θες να κάνει και ρήμα. Ρε φιλαράκι, εννοείται ότι αμφισβητούμε και τη Νέα Δημοκρατία, αμφισβητούμε τους κυβερνώντες. Δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε τα στοιχεία. Δεν ξέρουμε πώς πέθανα γενικά από γρήπη μέχρι τέλος Αυγούστου, για παράδειγμα, με την αντιστοιχεία του 19. Αμφισβητούμε πολλά πράγματα που δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Και βγαίνουν και άλλοι που είναι πάλι ειδικοί. Βαριέμαι, με κουράζεις. Δεν μπορώ, σε βαριέμαι. Σε έχω βαρεθεί, με έχεις κουράσει. Περίμενε, πουλί μου, περίμενε. Δεν θέλω άλλο. Η φωνή του λαού. Να, όρσε μαλάκα που είσαι και η φωνή του λαού. Ουστ. Γιατί ρε φιλαράκι, γιατί με αμφισβητείς έτσι. Φιλάκια. Αμφιβολίες εκφράζω, φιλέ. Να είστε καλά, πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σου, φίλη μου, γεια. Καλησπέρα. Ήσασταν εκπληκτικό προχθές, τις προάλλες βασικά. Εκπληκτικότατος. Καλησπέρα. Εσείς πού ήσασταν? Εγώ ήμουν στην συναυλία. Στην Τεχνόπολη? Ναι. Αχ, εξαιρετικό. Περάσατε καλά? Βέβαια. Τι το ρωτάτε αυτό? Πόσο χρόνο είστε, αγαπητοί? 23. Καλά είναι. Έτσι από περιέργεια. Έχετε κοινό νεανικό. Και πώς και ήρθατε? Έτσι πώς και ήρθατε, είμαι φαν. Από πού και ως πού? Τι από πού και ως πού, αφού τα ξέρετε αυτά. Τώρα μία ερώτηση. Πότε θα κάνουμε τις συναυλίες στη Θεσσαλονίκη? Το Σάββατο. Το Σάββατο που θα μας έρθει. Αυτό το Σάββατο. Οπότε, αφού είστε φαν, μαζέψτε τα μπογαλάκια σας. 26 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, το Σάββατο, στο ανοιχτό του Μήλου. Open Air Μήλος, Open Air Βαβυλωνία. Έτσι λέγεται. Καλή επιτυχία. 9 η ώρα έναρξη. 9 η ώρα έναρξη. Ελάτε νωρίς. Ωραία. Και για Οκτώβριο-Νοέμβριο θα κάνουμε τίποτα πάλι Θεσσαλονίκη. Γιατί, μωρή, τώρα σου είπα Θεσσαλονίκη. Τώρα ναι, αλλά και πάλι. Εγώ τώρα θα ειδοποιήσω τους φίλους μου και τα λοιπά. Αλλά και πάλι το Οκτώβριο-Νοέμβριο τίποτα. Ξανά. Τίποτα. Νοέμβρη παίζουμε Αθήνα. Καλώ ο χώρο των πραγμάτων. Εντάξει τότε. Καλές επιτυχίες. Οπότε θα τα πούμε πάλι, θεωρώ. Καλή δύναμη. Γεια σας. Γεια. Κορονοϊός, αν ήταν θηλυκού γένους, αν ήταν ή κορονοϊή, ξέρω εγώ, θα πήγαινε στο Άγιο Όρος? Μήπως πήγε επειδή είναι αρσενικού γένους, ρε παιδί μου? Είναι η κορώνα όμως. Άμα θες, είναι η κορώνα. Καλά, η κορώνα θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς εκεί. Ναι, σωστό. Σεισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί, καταστροφές, πανδημίες, τι άλλο, τι μπορεί άλλο να γίνει, ρε φίλε? Αν άλλα 3 χρόνια μπορείς να μου εξηγήσεις. Μάζεψα το τσιγκαναριό, το βάλα στα μπαούλα, το φόρτωσα στο φορτηγό και ήρθα στο σπαρούλα. Έχει ποικιλία, μην ανησυχείς, τσουνάμι δεν έχει γίνει. Ναι, αλλά δεν είναι ότι είναι και μακριά να πεις ότι ξέρω εγώ δεν είναι μια ταπεινή. Δεν είναι, όχι, μακριά δεν είναι, αλλά σκέψου δεν έχει ανοίξει, δεν έχουν ανοίξει ξερονήσια, δεν έχει ανοίξει ούτε σπιναλόγκα καν. Μάκη Βορύδη, ακούς? Ακούει την εκπομπή? Σίγουρα. Έχει αξερονήσια και νομίζω ότι του πέφτει λίγο σαλάκι δεξιά εκεί στο βρωμοπηγούνι αυτό το διπλωμένο που έχει από κάτω. Και να μην ακούει αυτός, ακούνε τα πληρωμένα του τρολ. Τα πληρωμένα του τρολ. Ακούει η ομάδα ηλίθιας.